महाभारत वन पर्व पंचनवतितमोध्याय। पांडवों का नैमिषारण्य आदि तीर्थों में जाकर प्रयाग तथा गया तीर्थ में जाना और गए राजा के महान यज्ञों की महिमा सुनना। वैशंपायन वाच ते तथा सहिता वीरा वसंतस्तत्र तत्र क्रमेण पृथ्वी पाल नैमिषारण्यमागताः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार वे वीर पांडव विभिन्न स्थानों में निवास करते हुए क्रमशः नैमिषारण्य तीर्थ में आए। ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्या पांडवा नृप कृताभिषेका प्रदुर्गाश्च वित्तं च भारत। भरत नंदन नरेश्वर तदनंतर गोमती के पुण्य तीर्थों में स्नान करके पांडवों ने वहां गोदान और धनदान किया। यहां पांडवों के द्वारा गोदान और धनदान करने के विषय में यह शंका होती है कि इनके पास ये सब कहां से आए, पर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन पर्व के 12वें अध्याय में आता है कि काम्यक वन में पांडवों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण एवं भोजवंशी विष्णुवंशी और अंधक कुल के राजागण तथा द्रुपद धृष्टद्युम्न धृष्टकेतु एवं केकय राजकुमार आए थे। उनका पांडवों से मिलकर अपने अपने राज्य में लौट जाने का भी वर्णन वन पर्व के 22वें अध्याय में आया है। इससे अनुमान होता है कि इन राजाओं ने पांडवों को भेंट में प्रचुर धन दिया होगा। तत्र देवान् पितृन् विप्राः तर्पयित्वा पुनः पुनः कन्यातीर्थेषु तीर्थे च गवां तीर्थे च भारत। कालकोट्यामृतप्रस्थे गिरावुष्य च पांडवाः बाहुदायां महीपाल चक्रु सर्वे भिषेचनम् प्रयागे देवयजने देवानां पृथ्वीपते उसुराप्लुत्य गात्राणि तपश्चातस्थूरुत्तमम् गंगायां उन्योश्चैव संगमे सत्यसंगराः। भारत, भूपाल वहां देवताओं पितरों तथा ब्राह्मणों को बार बार तृप्त करके कन्या तीर्थ अश्वतीर्थ गोतीर्थ कालकोटि तथा वृष ग्रस्त गिरी में निवास करते हुए उन सब पांडवों ने बाहुदा नदी में स्नान किया। पृथ्वीपते तदनंतर उन्होंने देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचकर वहां गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। सत्य प्रतिज्ञ पांडव वहां स्नान करके कुछ दिनों तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। विपाप मानो महात्मानो विप्रेभ्य प्रदुर्वसु तपस्वी जनजुष्टां च ततो वेदिं प्रजापतेः जग्मु पांडुसुता राजन् ब्राह्मणैः स भारत तत्र ते न्यवसन् वीरान् तपश्चातस्थुरुत्तमम् संतर्पयन्तः सततं वन्देन हविषा द्विजान्। उन पापरहित महात्माओं ने त्रिवेणी तट पर ब्राह्मणों को धन दान किया। भरतनंदन तत्पश्चात पांडव ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी की वेदी पर गए जो तपस्वी जनों से सेवित है। वहां उन वीरों ने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया। वे सदा कंद मूल फल आदि वन्य हविष्य द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते रहते थे। ततो मही धर्म जगमुर धर्मगेनाभिसंस्कृतम् राजर्षिणा पुण्यकृता गयेनानुपमुद्यते। अनुपम तेजस्वी जन्मेजय प्रयाग से चलकर पांडव पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजर्षि गय के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए हुए उत्तम पर्वत से उपलक्षित गया तीर्थ में गए। नगो गय शिरो यत्र पुण्या चैव महानदी वानीर मालिनी रम्या नदी पुलिन शोभिता। जहाँ गय सिर नामक पर्वत और वेद की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय महानदी है जो अपने दोनों तटों से विशेष शोभा पाती है। दिव्यम पवित्रकूटम च पवित्रम धरणी धरम ऋषिजुष्टम सुपुण्यम तत्तीर्थम ब्रह्म सरोत्तमम अगस्त्यो भगवान यत्र गतो वैवस्वतम प्रति। वहाँ महर्षियों से सेवित पावन शिखरों वाला दिव्य एवं पवित्र दूसरा पर्वत भी है जो अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ है। वही उत्तम ब्रह्म सरोवर सरोवर है, जहाँ भगवान अगस्त मुनि वैवस्वत यम से मिलने के लिए पधारे थे। वास च स्वयं तत्र धर्मराज सनातन सर्वासाम सरिताम चैव समुद्भेदो विषाम पते। क्योंकि सनातन धर्मराज वहाँ स्वयं निवास करते हैं। राजन, वहाँ संपूर्ण नदियों का प्रागट्य हुआ है। यत्र सन्निहितो नित्यं महादेव पिनाकधे तत्र ते पांडवा वीरा चातुर्मासे तते तदिन तदे जिरे। ऋषि यज्ञ महता यत्राक्षय वटो महान। पिनाकपाणी भगवान महादेव उस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। वहाँ वीर पांडवों ने उन दिनों चातुर्मास्य व्रत ग्रहण करके महान ऋषि यज्ञ अर्थात वेदादि सत शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा भगवान की आराधना की। वही महान अक्षय वट है। अक्षय देव यजने अक्षयम यत्र वही फलम। देवताओं की वह यज्ञ भूमि अक्षय है और वहाँ किए हुए प्रत्येक सत्कर्म का फल अक्षय होता है। ते तु तत्रोपवासास्तु चक्र निश्चित मानसा ब्राह्मणा तत्र सततः समाजग्मुस्तपोधना। अविचल चित्त वाले पांडवों ने उस तीर्थ में कई उपवास किए। उस समय वहाँ सैकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे। चातुर्मासे नायजंत आर्षेण विधिना तदा तत्र विद्या तपो वृद्धा ब्राह्मणा वेद पारगा कथाम प्रतक्रिरे पुण्याम सदसिस्था महात्मनाम। उन्होंने शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चातुर्मास यज्ञ किया। वहाँ आए हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्या में बढ़े चढ़े तथा वेदों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने परस्पर मिलकर सभा में बैठकर महात्मा पुरुषों की पवित्र कथाएं कही। तत्र विद्या व्रतस्तात तत्र विद्यावृतस्नात कौमारं व्रतमाचितः समठो कथयद्राजन्नामुरतर यसं गयम्। उनमें समठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्याध्ययन का व्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले रखा था। राजन, समठ ने वहाँ अमूर्त रया के पुत्र महाराज गय की कथा इस प्रकार कही। समठुवाच अमूर्तयस पुत्रो गयो राजर्षि सत्तमः पुण्यानि यस्य कर्माणि तानि मे शृणु भारत। समठ बोले, भरत नंदन युधिष्ठिर अमूर्तरया के पुत्र गए राजर्षियों में श्रेष्ठ थे। उनके कर्म बड़े ही पवित्र एवं पावन थे। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यस्य यज्ञो बभूवेह ब्रह्मण्यो बहुदक्षिणः यत्रान्न पर्वता राजन् सत्सोथ सहस्रशः घृतकुल्याश्च दघ्नश्च नद्यो बहुशतास्तथा विजनानां प्रवाहाश्च महार्हाणां सहस्रशः। राजन, यहाँ राजा गय ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसमें बहुत अन्न खर्च हुआ था और असंख्य दक्षिणा बांटी गई थी। उन यज्ञ में अन्न के सैकड़ों और हजारों पर्वत लग गए थे। घी के कई सौ कुंड और दही की नदियां बहती थी। सहस्त्रों प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजनों की बाढ़ सी आ गई थी। अहन्य हने चाप्येवं याचतां संप्रदीयते अन्ये च ब्राह्मणा राजन् भुञ्जते नम सुसंस्कृतम्। याचकों को प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया जाता था। राजन, अन्यान्य ब्राह्मण भी वहाँ उत्तम रीति से तैयार की हुई रसोई जीमते थे। तत्र वै दक्षिणा काले ब्रह्मकोशो दिवं गतः न च प्रज्ञायते किञ्च ब्रह्म शब्देन भारत। भरत नंदन, उस यज्ञ में दक्षिणा देते समय जो वेद मंत्रों की ध्वनि होती थी वह स्वर्ग लोक तक गूंज उठती थी। उस वेद ध्वनि से सामने दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। पुण्येन चरता राजन् भूर्दिशखं नभस्तथा आपूर्णमासे शब्देन तदप्यासीन महाद्भुतम्। यत्र स्म गाथा गायन्ति मनुष्या भरतर्षभ अन्नपानय सुभय तृप्ता देशे देशे सुवर्चस। राजन, वहाँ सब ओर फैले हुए पुण्यमय शब्द से पृथ्वी, दिशाएं, स्वर्ग और आकाश परिपूर्ण हो गए। यह बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरत श्रेष्ठ, उस यज्ञ में सब मनुष्य यह गाथा गाते रहते थे कि इस यज्ञ में देश देश के अत्यंत तेजस्वी पुरुष उत्तम अन्नपान से तृप्त हो रहे हैं। गयस्य यज्ञे के त्वद्य प्राणिनो भोक्तुमिप्सवः तत्र भोजन शिष्टस्य पर्वता पंचविंशतिः। गए के यज्ञ में लोग यही पूछते फिरते थे कि कौन कौन ऐसे प्राणी रह गए हैं जो अभी भोजन करना चाहते हैं। वहाँ खाने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। न तत्पूर्वे जनाश्चक्रुर न करिष्यन्ति चापरे गयो यद करोति यज्ञे राजर्षिरमितद्युतिहि। अमित तेजस्वी राजर्षि गए ने अपने यज्ञ में जो व्यय किया था वह पहले के राजाओं ने भी नहीं किया था और भविष्य में भी कोई दूसरे कर सकेंगे ऐसा संभव नहीं है। कथम तु देवा हविषा गए न परितर्पिता पुनः सक्षंत पादा तुम अन्य दत्तानि कानिचिन। गय ने संपूर्ण देवताओं को हविष्य से भली भांति तृप्त कर दिया है, अब वे दूसरों के दिए हुए हविष्य को कैसे ग्रहण कर सकेंगे। सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवितारका यथा वा वर्षतो धारा असंख्य जास्म के नचेन तथा गणे तुम शक्या गय यज्ञ न दक्षिणा। जैसे लोक में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए बादलों की जलधाराएं किसी के द्वारा भी गिनी नहीं जा सकती, उसी प्रकार गए के यज्ञ में दी हुई दक्षिणाओं की भी कोई गणना नहीं कर सकता था। एवं विधा सुबहवस्तपस्या यज्ञा महीपते बभूवरस्य सरस समीपे कुरुनंदन। कुरुनंदन महाराज, गए के ऐसे ही बहुत से यज्ञ इस ब्रह्म सरोवर के समीप संपन्न हुए हैं। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस तीर्थयात्रायाम गए यज्ञ कथने 95वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गए के यज्ञ का वर्णन विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ।